شیطان کی اطاعت اور پیروی مت کرو. انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن. یہ آیت کا ترجمہ، اس آیت کے دو حصے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کئی برس پہلے میں نے اس کے پہلے حصے پہ کچھ گفتگو کی تھی کہ اسلام میں پورے داخل ہونے کا مفہوم کیا ہے. یہ ایک مستقل الگ عنوان ہے. ہم اس آیت کے دوسرے حصے پر ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اس پر ہم گفتگو کریں گے. لیکن بات مختصر بھی ہو اور مکمل بھی ہو، اس اعتبار سے صاحب تفسیر خازن نے اس کی تفسیر میں لکھا، جیسے ہر آیت کے نازل ہونے کا، جس کو ہم کہتے ہیں شان نزول، کچھ اس کے پس پردہ، کچھ اسٹوری، کچھ کہانی، کچھ واقعہ ہوتا ہے، جس کو علماء شان نزول سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس کے نزول کا سبب کیا ہے. صرف یہ عرض کر کے ہم دوسرے عنوان پر آتے ہیں. ہوا یہ، اصل میں جب اسلام آیا تو اسلام نے بہت ساری باتوں کو جو پچھلی شریعت کی تھیں ان کو منسوخ کر دیا. حضرت عبداللہ بن سلام، یہ یہودیوں کے بہت بڑے امام تھے، کتب سماوی کے بہت بڑے ماہر، یہ اسلام لے آئے. ایک مرتبہ ایسا بھی حضور علیہ السلام نے کیا، حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام لائے انہیں الگ سے چھپا دیا اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے انکار کیا. پرما اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا سب سے بڑا عالم اگر مسلمان ہو جائے، سب سے بڑا دانشمند آدمی اگر مسلمان ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ جواب میں انہوں نے تھوڑی سی ہاں بھری کہ بھئی اگر ہمارے اکابر اور بڑے لوگ اگر مسلمان ہو جائیں تو وہ بھی اسلام قبول کریں گے یا اسلام کے متعلق کو سوچیں گے. تو حضور نے ان کے سامنے حضرت عبداللہ بن سلام کو پیش کر دیا کہ لو، تمہارے سب سے بڑا عالم جو تھا وہ ایمان لے آیا. یہودی لاجواب ہو کر کے رہ گئے. تو اب کئی احکامات توریت کے اس پر یہ حضرات عمل کرتے تھے. مثلا انہوں نے اپنا ایک طریقہ یہ بنایا، یہ جو شریعت محمدی میں استحباب اور شریعت موسی میں حرام یا سخت منع ہے، تو ان پر عمل اس طرح کیا جائے کہ شریعت موسوی پر بھی عمل ہو جائے، اور حضور علیہ السلام کی شریعت میں اس پر عمل کرنا نہ فرض ہے نہ واجب، اس کو ضروری نہیں، استحباب ہے، اس پہ چاہے عمل کرو یا نہ کرو. تو ان کے جو معاملات تھے اس میں معروبات یہ تھی کہ شریعت موسوی میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا، کچھ اللہ کی حکمت اس قوم کے لیے ہو، اور اسی طرح اونٹنی کا دودھ پینا بھی منع تھا. ظاہر ہے کہ گوشت منع ہے، دودھ پینا بھی منع. حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ یہ دیکھا کہ ہماری شریعت میں، یعنی شریعت محمدی میں، اس کا کھانا استحباب ہے، کوئی کھا لے تو ٹھیک ہے، کوئی نہ کھائے تو وہ گناہ بھی نہیں. ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے بتائیے، شاید ہم نے کہ اکثریت نے کبھی اونٹ کا گوشت چٹا بھی نہیں ہوگا، نہیں کھایا. لیکن ہم نے اس لیے پرہیز نہیں کیا اونٹ کے گوشت سے کہ شریعت موسوی میں اس کا کھانا منع ہے، لہذا ہم شریعت موسوی کی اطاعت اور پیروی کریں گے. تو ایسا نہیں، اتفاق نہیں کھایا ہم نے، کبھی ہمارے منہ لگا نہیں، وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی سبب اس کا ہو سکتا، مگر یہ سبب نہیں کہ ہم کسی شریعت پر عمل کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اونٹ کے گوشت اور دودھ سے پرہیز کرتے کہ اس میں منع ہے اور اس میں استحباب ہے. ان کی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل میں تھی اس کو ملاحظہ فرما کر یہ آیت نازل فرما دی. فرما اے ایمان والوں، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، کوئی ذرہ برابر بھی بات تمہاری دوسروں سے مشابہت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. بظاہر یہ بات کتنی معمولی سی ہے، لیکن یہ بھاری بھرکم جملہ قرآن مجید فرقان حمید کا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں کو مکمل جو منسوخ ہو گئیں فراموش کر دو اور ٹھیک اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ توریت ملاحظہ فرما رہے تھے, حضور علیہ السلام تشریف لے آئے, حضور علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا, تیور یہ بتا رہے تھے کہ پر ان کا یہ مطالعہ گراں گزر رہا اور وہ اس کو دیکھنے میں مصروف تھے. کسی نے صحابی نے حضرت عمر سے کہا کہ تم حضور کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ بڑا غضبناک. حضرت عمر فاروق جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کا چہرہ غضبناک. فرمایا عمر اگر اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو سوائے میری پیروی کے انہیں چارہ نہیں ہوتا, اگر وہ اب زندہ ہوتے تب بھی وہ میری پیروی کرتے. یہ اس کا شان نزول ہے. اب آئیے اصل معاملہ جس کی جانب مجھے گویا ایک عنوان قائم کر کے آپ سے گفتگو کرنی ہے, وہ یہ ہے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ خطوات الشیطان کیا ہیں عزیزان گرامی؟ ایک شریعت کا اصول ہے اور یہ اصولی مسئلہ ہے, اس سے انحراف کرنے والا بے دین بد مذہب, تجاوز کرنے والا کافر مرتد بیمان بھی. شیطان کا وسوسہ یا شیطان کا مکرو قید ساری دنیا کے لوگوں پہ چلتا ہے, لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اس کے حربے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معصوم رکھا, اللہ کے کرم سے وہ محفوظ ہیں. اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام والسلام اور فرشتوں پر بھی اس کا مکر و قید نہیں چلتا عزیزان گرامی, لیکن مخلوق پر اور دوسری اس کا مکر و قید ایسا چلتا ہے کہ سبحان اللہ, حضور کا ارشاد ہے اپنے غلاموں کو آگاہ کرنے کے لیے, یہ مت سمجھو کہ خالی وہ دور ہی سے تمہیں بہکاتا. فرمایا شیطان کا تصرف یا شیطان کی دوڑ یا شیطان کا مکر و قید یہ تم پر ایسا ہے کہ جیسے تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طریقے سے شیطان تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے. صحیح ستہ شریف میں حدیث موجود ہے, مطلب یہ کہ شیطان کا مکر و قید ایسا گہرا ہے کہ انسان کے بدن میں وہ ایسے دوڑتا ہے جس طریقے سے خون رگوں میں دوڑتا, مگر انبیاء علیہ السلام پر اس کا مکر و قید نہیں چلتا. یہ جو بات لوگوں نے کہا کہ دیکھیے آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلا دیا اور گندم کا دانہ کھلا دیا عزیزان گرامی, اور وہ کہا جاتا ہے وہ جنت, ہم نے اشارتاً یہ عرض کیا تھا کہ آدم علیہ السلام اگر گندم نہ کھاتے تو کیا جنت میں رہتے؟ وہاں تو فرما انی جائل فی الارض خلیفہ, میں تو زمین ہی کے واسطے خلیفہ بنانے والا, لہذا وہ تو بنائے گئے تھے زمین کے لیے, لیکن اس کا ایک سبب بن گیا. کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے, ایک ڈاکٹر صاحبہ آج کل ٹی وی ریڈیو میں بہت زیادہ آ رہی ہیں اور ان کا بڑا چرچا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی جس نے فن نہ پڑھا ہو وہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا, ہمیشہ ہم آپ سے شکوا کرتے رہے فلموں کے ایکٹر جو ہیں وہ قرآن کی تفسیر بیان کر, ناچنے گانے کولے مٹکانے والے قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہے ہیں, اللہ اکبر. تو محترمہ نے یہ کہہ دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے گندم کا دانہ کھایا گویا معاذ اللہ اللہ کی نافرمانی کی, اور اگر وہ گندم نہ کھاتے تو عزت سے زمین پہ اتارے جاتے, اور گندم کھانے کے بعد گویا وہ عزت سے نہیں اتارے گئے. اور اس احمق ڈاکٹر نے عین اس موقع بھی شعر بھی پڑھ دیا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. ارے نبیوں کو بے آبرو کرو گے تو تمہاری آبرو کہاں قائم رہے؟ ساری کائنات کی آبرو تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی آبرو سے عزیزان گرامی قائم, اور آدم علیہ السلام پر اگر یہ شعر فٹ ہو جائے بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے, تو یہ درزی دھوبی نائی حجام ڈاکٹر پروفیسر یہ جنہوں نے علوم دینیا کے گویا ابجد بھی نہیں جانتے یہ تفسیر بیان کریں گے تو عزیزان گرام یہی حال ہوگا. اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ ہوا یہ کہ ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين, اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا, اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو ہمارا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہوگے. شیطان نے کہا آپ کو تو درخت کے قریب جانے سے منع کیا, میں توڑ کر لے آتا ہوں, آپ کو اس کے قریب جانے سے منع کیا تو میں وہ گندم توڑ کر لیا, تو وہ گندم توڑ کر اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلا دیا, اور آدم علیہ السلام بھول گئے. نافرمانی نہیں, اتنا لب علماء نے جائز لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے, کیوں بھول گئے؟ یہ بھولنا اس امت کو ایک طریقہ اور ایک شریعت کی رم دینے کے لیے ہوتا. خود حضور فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں، میں بھلایا جاتا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے، میں میرا عنوان یہ نہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز بھولے سے قضا نہ ہوتی تو تم بتاؤ کہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ تمہیں کون بتاتا؟ اگر حضور نماز میں بھول کر سجدے سہو نہ کرتے تو تمہیں نماز کی تکمیل کا طریقہ کون بتاتا؟ کہ فرض میں اگر تاخیر ہو جا، واجب اگر ترک ہو جا، تو سجدے سہو سے نماز مکمل ہو سکتی، دوبارہ نماز کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر حضور نہ بھولتے تو یہ باتیں کون بتاتا؟ اس لیے فرما میں بھولتا نہیں، میں بھلایا جاتا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے صریحاً موجود ہے، نہ سنقرئک، اے میرے حبیب میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا، فلا تنسا، تو کبھی نہیں بھولے گا. نص سے موجود، میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا کہ تو کبھی نہیں بھولے گا. لہذا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر شیطان کا مکر و قید نہیں چلتا. بعض احمقوں نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اس کے معاملات اور اس کے وسوسے جو ہیں وہ کارگر رہتے ہیں. یہ بات ان کی نصوص کے عزیزان گرامی خلاف ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام پر قید خود شیطان اقرار کرتا، مولا تو مجھے مہلت دے دے، اور میں خود اقرار کرتا ہوں کہ تیرے خاص بندوں پر میرا داروگیر نہیں ہوگا، تیرے خاص بندوں پر میرا مکر و قید نہیں ہوگا. شیطان تو خود اقرار کر رہا کہ تیرے خاص بندے پر میں مجبور ہوں، لیکن ہاں جو شیطان کے بندے کہتے ہمارے سردار کا جو معاملہ ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کارگر ہو سکتا، ان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اب آئیے آ شیطان کا مکر و قید، یہ بڑا اہم عنوان ہے، اللہ اکبر. اور اس میں ہر آدمی مسمیت، سب کے سب عزیزان گرامی اس میں مبتلا. مگر آپ اگر شریعت کا مطالعہ کریں، علماء سے مسائل پوچھتے رہیے، تو آپ یقین جانیے آپ کے ایمان کا تحفظ ہو جائے گا. اب آئیے ہم اس کی کچھ باتیں ہیں جو بخاری میں، مسلم میں ہیں، کچھ مشکا شریف میں ہیں، ان سب سے ہم وقت کی قلت کو ملوذ رکھتے ہوئے اس پر ہم کچھ گزارش کرتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکا شریف میں باب الوسوسہ کی پہلی حدیث یہی ہے. سنیے، اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو انعامات اور اکرام کیے ہیں ان میں سے ایک انعام یہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کرتے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر شیطانی وسوسے جو آئیں، برے برے خیالات آئیں، ارادے کے ساتھ نہیں، بغیر کسی ارادے آتے رہتے ہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تمام برے خیال اور ایسے تمام وسوسے اللہ تعالیٰ نے میری امت پر معاف فرما دی. جب آئیں وسوسے تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کے سب میری امت پر جو ہیں وہ معاف فرما دیے. اتفاق سے اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابہ آئے اور اسے سنی اس بات کو، آنے کے بعد کہنے لگے، سب ہمارے ہم سب کی کیفیت یہ، آنے کے بعد کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی ہمارے دل میں ایسے شیطانی وسوسے آتے ہیں کہ ہم اس کو زبان سے بیان کرنا گوارا نہیں کرتے. مجھے بتائیے کیفیت ہوتی ہے یا نہیں؟ کبھی کبھی شیطان کے ایسے وسوسے ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بے عینی اس لفظوں کو لوٹانا، اس کو نقل کرنا ہم گوارا نہیں کرتے. کبھی کبھی ہم نے دیکھا کہ ایسا بھی ہوتا کہ آدمی خود اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ ہم سے پوچھتا، مولانا کسی آدمی کے دل میں کسی نے ہم سے مسئلہ پوچھا ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ اگر ایسا ایسا ہو تو کیا مسئلہ ہے. ہوتی کیفیت اسی آدمی کی ہے، حضور نے اس سے تصدیق کروائی. پرما اچھا یہ بتاؤ کہ تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ ایسے غلیظ، ایسے گندے وسوسے تمہارے دل میں آتے ہیں کہ تمہاری زبان اس کو بیان کرنا گوارا نہیں کرتی؟ صحابی نے کہا، حضور ایسا ہی ہے. فرمایا یہی تو ایمان ہے، فرمایا یہی تو ایمان ہے. اس لیے کہ اگر تم میں ایمان نہ ہوتا تو فر فر بیان کر دیتے، رات مجھ میں یہ وسوسے آئے، یہ وسوسے آئے، یہ وسوسے آئے، تم کھل کر کے اس کو بیان کر دیتے. فرما زبان پر جو روک ہے، زبان پر جو ایک ٹوک لگی ہوئی ہے، زبان پر جو ایک نگرانی کہ آدمی اس کو منہ سے بیان کرنا گوارا نہیں کرتا، فرما یہی ایمان کی علامت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی شیطان کے وسوسے آئیں ان سب کو فراموش کر دیا جائے. عموماً کیا ہوتا ہے، بعض حضرات آتے ہیں ملنے، وہ کہتے ہیں صاحب ہم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. ارے کیوں نماز؟ کہتے ہیں صاحب جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے اتنے وسوسے آتے ہیں, اتنے وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں لگتا دو پڑھی یا تین, تین پڑھی یا چار, اتنے بس تو لہٰذا ہم نے نماز ہی چھوڑ دی. کیا شاندار آپ نے طریقہ نکالا, بندر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں گاڑیوں سے کچلنے پر, لہٰذا بندر روڈ پہ چلنا چھوڑ دیا جائے. کبھی کبھی سال دو چار سال میں خدا نہ کرے ہوائی جہاز گر جاتے ہیں, ہوائی جہاز میں بیٹھنا چھوڑ دیں آپ, ریل گاڑی کے بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں. کیا ریل گاڑی میں بیٹھنا چھوڑ دیں گے؟ بلکہ شیطان کا مقابلہ کرو, شیطان کا مقابلہ کرنا چاہیے. جتنے بھی وسوسے آئیں نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور علماء جو ہیں وہ شیطان کا مقابلہ ایسے کرتے ہیں, صوفیاء اور اولیاء شیطان کا مقابلہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ شیطان تو ان کے نزدیک بہت بڑی بات, وہ اپنے نفس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے احکامات, لہذا اس کی پامدی نتیجہ. ایک بزرگ کے واقعے میں نے پڑھا, ان کی طبیعت چاہیے تربوز کھانے کو, وہ اپنے نفس پر قابو کر رہے تھے, میں تجھے تربوز نہیں کھلاؤں گا. نفس جو ہے وہ ان کو راغب کر رہا ہے کہ آج مجھے تربوز ضرور کھانا ہے. وہ بزرگ گئے, جانے کے بعد کسی تربوز کے باغ میں گئے, باغ میں جانے کے بعد اپنی چادر جو کندھے پہ تھی وہ پھیلائی, اور پھیلانے کے بعد ایسے موٹے موٹے ڈیلے جو تربوز یا خربوز نما وہ اپنے رومال میں باندھے. رومال میں باندھنے کے بعد اسے کندھے پہ رکھ کے جب جانے لگے تو باغ کے مالی نے یا مالک کی نظر پڑ گئی, اس نے دیکھا کہ یہ تربوز چور ہے کوئی, اس نے پکڑ کر اور بڑے میاں کی جناب جب پٹائی شروع کی, ایک تھپڑ جب پڑا تو وہ چلا رہے تھے اور کھا تربوز, ایک اور مارا ہونا اور کھا تربوز. دو چار مارنے کے بعد دیکھا کہ یہ آدمی بڑا عجیب و غریب, انہیں بٹھا کر کے جب تلاشی لی تو دیکھا کہ تو پتھر کے ڈیلے. ارے ان کا بڑے صاحب یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا, آپ کو تربوز چور نہیں ہے لیکن کیفیت آپ نے اپنی ایسی کیوں بنا لی؟ فرما اصل میں یہ میرا نب کئی دن سے مجھے مجبور کر رہا تھا کہ تربوز کھا تربوز کھا, تو آج میں اسے تربوز کھلانے لایا, لہٰذا اسے آج میں نے تربوز کھلا دیا. وہ کبھی بھی شیطان کی اطاعت اور کبھی بھی اپنی نفس کی خواہش کو عزیزان گرامی پورا نہیں کرتے. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں نے پڑھا کہ پینے کا پانی نہایت دھوپ میں تھا اور گویا دھوپ کی وجہ سے وہ ٹھنڈا نہیں بلکہ گرم تھا, کسی کو پانی کی ضرورت پڑی تو اس نے پانی پینے کے لیے کہا تو آپ نے اشارہ مٹکے کی جانب کیا, جب مٹکے میں سے پانی نکالا تو وہ پانی جو ہے وہ گرم تھا, یعنی گرمی کے موسم میں گویا پینے کے لائق نہیں. انہوں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے, اگر یہی مٹکا آپ سائے میں رکھ دیں کیا ٹھنڈا پانی نہیں پلے گا؟ فرما میں اپنے نفس کو ٹھنڈا پانی نہیں پلانا چاہتا, اور یہ کہا کہ اگر یہ سارے عیش ہم نے یہی کر لیے تو جنت میں پھر ہمارا حصہ کیا رہا؟ تو صوفیہ اپنے نفس پر بنیادی طور پر اس کو قابو کر لیتے ہیں, اس لیے شیطان کے مکر و قید میں عزیزان گرامی نہیں آتے. غرض یہ کہ فرما یہی ایمان کہ آدمی اپنی زبان سے کچھ نہ نکالے. ایک اور حدیث شریف جو صحیح صحیح میں موجود ہے وہ بڑی خطرناک, اس کا نتیجہ جس پہ حضور نے آگاہ فرمایا, یعنی وہ خطرناک چیز جس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا, وہ کیا ہے؟ فرمایا شیطان تمہارے قریب آتا, تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا, کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے دل میں وسوسے پیدا نہ کرتا. اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ سن لیجئے جب نے شروع میں کہا وہ بات وہاں رہ گئی, صحابہ کرام مشائخ عظام اولیاء کرام یہ شیطان سے محفوظ ہیں, معصوم نہیں, اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو محفوظ کر دیتا ہے. اللہ اکبر, یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ معصوم تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر دیتا. فرما شیطان تمہارے قریب آتا, وہ ابتدا کیسے کرتا تمہیں گمراہ کرنے کی؟ وہ تم سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ یہ زمین کس نے بنائی, تم سے پوچھتا ہے, اب تم دلی میں اسے جواب دیتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین بنائی, پھر تم سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ یہ آسمان کس نے بنایا, تم اس کو کہو گے جواباً کہ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا, کہا یہ شجر و حجر, یہ برو و بحر, یہ خشک و تر, یہ شمس و قمر, یہ سب کس نے بنایا؟ تم جواب دیتے جاؤ گے اللہ نے بنایا, اللہ نے بنایا, اللہ نے بنا, پھر تم سے پوچھے گا اچھا اب بتاؤ کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ بس جب یہ وسوسہ تمہارے ذہن میں آئے فوراً اعوذ باللہ پڑھو, اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیا کرو تو شیطان کا وسوسہ ختم ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مخصوص شیطان کا ارشاد فرمایا کہ یہ ایک مخصوص شیطان فتن نماز میں برغلاتا, دوسری باتوں پر تو دوسرے شیطان معمول ہیں, ایک شیطان یہی کام کرتا کہ جب آپ نماز پڑھیں آپ کے دل سے منہ لگا دیتا, ساری اگلی پچھلی باتیں آپ کو یاد دلانے لگ جاتا. آپ نے دیکھا کہ آپ یوں ہی ٹہلتے رہیے, پڑھتے رہیے, گھومتے رہیے, کچھ یاد نہیں آئے گا. لیکن جیسے ہی آپ نے نماز کی نیت کی, فوراً آپ کو بتائے گا کس پر کتنا نکلتا, کہاں خرچ کرنا, کہاں جمع کرنا, کس کو کتنا دینا, کس کو کتنا لینا. یہ بالکل ایسی کسی بات کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. کسی مسجد کے امام تھے, عشاء کی قرات بڑی لمبی کرتے. جب وہ چلے گئے, جانے کے بعد جو امام صاحب آئے, انہوں نے عشاء کی نماز مختصر پڑھانی شروع کر دی. نمازیوں نے کمیٹی سے اعتراض کیا, یہ مولانا بہت مختصر نماز پڑھا, یہ نہ کہا کہ ثواب کم مل رہا, اس نماز کے پیچھے امام کے ثواب زیادہ ملتا. انہوں کا بات یہ ہے کہ ہم دکان پر کام کر کے آتے ہیں دفتر کا, وہ لمبی قرات پڑھتے تھے تو سارے دن بھر کا حساب ہم نماز ہی میں کر لیا کرتے. اب جب انہوں نے نماز مختصر پڑھانی شروع کی تو ہمیں گھر جا کر کے حساب کرنا پڑتا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ نماز میں وہ شیطان ہمارے دل سے منہ لگا دیتا اور جتنی پرانی باتیں ہیں وہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے, اب ایسا کرنا, اب ایسا کرنا, ایسا کرنا ہے. یہ بتائیے ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں؟ نماز دو رکعت پڑھی یا تین پڑھی, تین پڑھی یا چار پڑھ لی, اس کے الگ الگ احکامات جو کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھا جائے. اگر وسوسہ یہ آئے کہ دو پڑھی یا تین اور دو رکعت ہے تو اس کا مسئلہ کیا؟ اگر مغرب کی نماز اور یہ وسوسہ آئے کہ تین پڑھی یا چار, اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ الگ الگ مسائل کتب فقہ میں موجود ہیں, کسی ماہر عالم کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھا جائے تاکہ نماز کی حفاظت ہو جائے. فرمایا کہ یہ انتہا یہ کہ تمہیں یہ پوچھے گا یہ کس نے بنایا تم کو؟ اللہ نے. چاند سورج کس نے بنائے؟ اللہ نے. پھر آخر میں تمہیں یہاں پھنسا دیتا لا کر کے, اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھ کر کے اس کو دفع کرو تاکہ شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ شیطان جب آتا ہے تو دل کہاں ہے؟ الٹی جانب. کہاں اس کا حملہ جو ہے؟ الٹی جانب سے آتا, اور الٹی جانب سے آن کر کے دل کو پکڑتا. اور جب ایسے برے خیالات آنے لگ جائیں, ایسے وسوسے آنے لگ جائیں, تم لاحول پڑھو, اعوذ باللہ پڑھو, اور اسے بائیں جانب جو ہے وہ تھو تھو کر دو تاکہ شیطان ذلیل ہو کر کے دور ہو جائے. اس کے سارے مسائل بھی بیان کیے گئے کہ شیطان سے بچنے کے عزیزان گرامی گرامی مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں. اب آئیے, یہ شیطان جو ہے یہ برے راستے سے آئے تو ہر آدمی پہچان جاتا, لیکن جب نیکی کے راستے سے آئے تو آدمی کا پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے. اولیاء کرام اس مخمصے میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کہ القاء کی کیفیت کیا ہے, وسوسے کی کیفیت کیا ہے. آدمی یہ کیسے جاننے کی دل پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے القاء ہے یعنی اولیاء کرام, اور یہ کیسے جاننے کی شیطان کا وسوسہ ہے؟ اس میں بہت سارے لوگ شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں. حضرت داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب جو ہے وہ یا اس میں کہیں اس کا ذکر کیا, ان پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک مرتبہ آپ ایک طویل سفر پر جا رہے, آپ کے پیر میں کوئی زخم لگ گیا. مرید صاحب پیر صاحب کے پیچھے پیچھے چل رہے, مرید صاحب کے کندھے پر ایک بڑا بہترین قسم کا رومال. مرید کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ پیر صاحب کا پیر زخمی ہے, اسے پھاڑ کر کے پٹی باندھ دی جائے تو پیر صاحب کو افاقہ ہو جائے گا. مگر دوبارہ دل میں خیال آیا اس سے بہترین شاندار رومال خراب ہو جائے گا, اگر میں نے اس میں سے پھاڑ کر پٹی باندھی یہ رومال ضائع ہو جائے. ایک منزل پر پہنچ کر مرید نے اپنے شیخ سے کہا, حضور میں ایک مسئلے میں بڑا پریشان. کہ کیا مسئلہ؟ کہنے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ القاء کیا ہے اور وسوسہ شیطانی کیا ہے. سبحان اللہ, داتا صاحب نے بڑے سادے انداز میں فرما دیا, دیکھو ہم اور تم جب جا رہے تھے تو تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ رومال پھاڑ کر پیر صاحب کے پیر میں پٹی باندھ دی جائے, یہ تو تھا القاء, اور دوبارہ جو تمہارے ذہن میں خیال آیا کہ رومال ضائع ہو جائے گا یہ ہے وسوسہ. اب تم نے سن لیا القاء کسے کہتے ہیں, وسوسہ کسے کہتے ہیں. حضور غوث آدم رضی اللہ عنہ سے بڑا اس زمانے میں کون ولی؟ اب تک آپ کا دور ہے. علماء نے لکھا حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ کہیں تشریف لے جا رہے, ایک نور چمکا ایسے روشنی جیسے کہ لگا کہ ارد گرد کا علاقہ منور اور روشن ہو گیا, اور اس کے بعد آواز دی, اے عبد القادر جیلانی میں تیرا خدا ہوں اور میں نے تجھ پر تمام نمازیں معاف فرما دی. اللہ اکبر. بس یہ سنتے ہی سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہ کہاں کی نورانیت, کہاں کی کہکشاں, کہاں کی روشنی, سب کی سب کافور ہو گئی اور کہا عبد القادر جیلانی تجھے تیرا علم بچا گیا، ورنہ میں نے تو ایسے کئی ولیوں کو گمراہ کر دیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ خالی پیری نہیں تھے، حقو کر کے گردن ہلانے والے نہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی، اپنے زمانے کے مفسر، اپنے زمانے کے محدث تھے۔ فرما اچھا جاتے نے بھی دھوکہ دے کر کے جاتا کہ مجھے میرا علم بچا گیا، ارے علم اگر عذاب الہی سے بچا لیتا، تیرے پاس علم کی کیا کمی تھی، تیرے پاس علم کی کیا کمی، تیرے علم نے تجھے کیوں نہیں بچایا۔ فرما تو جاتے میں بھی دھوکہ دے کر جاتا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے کرم نے بچایا، علم اگر بچاتا تو تیرے علم نے تجھے کیوں نہیں بچا دیا۔ تو بزرگان دین جو ہیں وہ آگاہ ہو جاتے۔ اسی طریقے سے کتاب العلم مشکا شریف میں پہلی فصل میں یہ حدیث آتی ایک جگہ، فرمایا کہ ایک عابد جو رات دن اللہ کی عبادت کرتا، اسے گمراہ کرنا شیطان کو بہت آسان ہے، لیکن عالم کے لیے، فرما عالم بعمل، وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری۔ اس لیے کہ عابد کو تو وہ جب چاہے ادھر ادھر کر دیتا، عالم کو ادھر ادھر اس لیے نہیں کرتا، عالم اس تمام رموز کو سمجھتا، اس کے تمام مکر و قہر سے عزیزان گرامی واقف ہوتا۔ اس لیے ارشاد فرما بلا تب تبھی خطواتی شیطان، دیکھو شیطان کے قدموں مت چلو اور اس سے ہمیشہ بچتے رہو۔ اب آئیے دوسری جگہ میں عرض کرتا، یہ اس کے ورغالانے کا انداز بظاہر اتنا مہذب اور شاندار کہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اگرچہ حدیث کی کتابوں میں مولانا روم رحمت اللہ تعالی مثنوی شریف میں بڑے تفصیل میں اور انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا، ایک مرتبہ علی صبح نماز فجر میں ایک شخص حضرت امیر معاویہ کو اٹھانے کے لیے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی امیر معاویہ اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا۔ امیر معاویہ اٹھے اور ظاہر ہے کہ ایسا لگا کرائن سے کہ وہ نہ اٹھاتا تو شاید ان کی جماعت ضائع ہو جاتی۔ یہ اٹھے، اٹھانے کے بعد وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں ان کا، بھائی بڑا شکریہ آپ کا، بھائی آپ نے نماز کے لیے اٹھایا، ظاہر ہے نماز کے لیے تو کوئی نیک اور اچھا آدمی اٹھائے گا۔ تو کہنے لگے بس اٹھا لیا بھائی، شکریہ آپ کا، آپ نے نماز کے لیے اٹھایا، آپ کی تعریف، کیونکہ پہلے کبھی آپ کی زیارت ہوئی نہیں، پہلے کبھی آپ کو دیکھا نہیں، آپ کی تعریف۔ انہوں نے کہا چھوڑ دو تعارف فاروف، مولانا نماز پڑھ، نماز پڑھ لو یہی کافی، امیر معاویہ نے پکڑنے، بتانا ضرور پڑے گا کہ تو ہے کون۔ تو انہوں نے کہا سنی اگر آپ مجبور کرتے ہیں تو بندے کا نام شیطان ہے۔ کہ شیطان تیرا نماز سے کیا تعلق، بظاہر آپ نے دیکھا کیسے دین کے راستے سے آ رہا، بظاہر تیرا نماز سے کیا تعلق ہے۔ تو جب پکڑ لیا امیر معاویہ نے کہ تجھے تو بتانا ہی پڑے گا، اب شیطان نے اپنا راز اگل دیا، کہنے لگا کہ سنیے نماز کے جگانے میں میری حکمت کیا ہے، میں نے دیکھا کہ کل آپ کی جماعت چلی گئی، آپ نے تنہا نماز پڑھی، جب آپ کی جماعت چلی گئی اور تنہا نماز آپ نے پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں آپ اتنا گڑ گڑا، اتنا روئے کہ رب کریم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا آج امیر معاویہ اپنی نماز پر اس قدر نادم ہیں چھوڑنے پر جماعت کے، اور اس قدر گریا اور اس قدر رو رہے کہ امیر معاویہ کا ثواب آج روز کی نمازوں کی نسبت 70 درجے بلند کر کے لکھ دیا جائے۔ معلوم ہوا کہ عاجزی کی نماز میں عام نماز میں بھی بڑا فرق ہے، جس کا ایک دوسرا نام عزیزان گرامی خلوص ہے۔ خلوص جتنا زیادہ ہوگا عبادت میں نکھار پیدا ہوگا، خلوص جتنا زیادہ ہوگا ثواب زیادہ ہوگا، خلوص جتنا زیادہ ہوگا اعمال کی اصلاح ہوتی جائے گی۔ تو ان کا ثواب جو اور گزشتہ نمازیں ہیں ان سے 70 درجے بلند کر کے لکھ دیا جائے۔ آج جب آپ کی آنکھ لگی تو میں نے سوچا کہ آج وقت ہی پر اٹھا دیا جائے، جماعت کے وقت پر آپ کو اٹھا دیا جائے، اس لیے کہ کہیں میں نے سوچا آج آپ کی پھر آنکھ لگ گئی، پھر کیا ہوگا، وہی گھپلا ہوگا جو کل ہوا تھا، پھر تو آپ نماز پڑھیں گے بغیر جماعت کے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں گے اور پھر رب کریم فرمائے گا کہ آج کا ثواب بھی 70 درجے بلند کر کے لکھ دیا جائے۔ تو میں نے سوچا ایک ہی درجے میں رکھا جائے، اس لیے آپ کو نماز کے لیے جگا دیا۔ آپ نے دیکھا جگا رہا ہے نماز کے لیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اس کا شیطانی طریقہ جو ہے وہ عزیزان گرامی کوئی ضرور اس میں وہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث شریف میں تو یہ تک فرما دیا گیا روز شیطان اپنا اجلاس بلاتا، یعنی جو سب سے بڑا شیطان، اور وہ اپنا تخت پانی پر قائم کرتا، سارے چیلوں کو بلاتا، اس میں دعوت فکر بھی ہے، کبھی عنوان بنا کر اس پر گفتگو کریں، مفارقت، ایک دوسرے میں لڑائی، ایک دوسرے میں اختلافات کو پیدا کرنا، شیطان ایک نمبر وار سب کی ڈیوٹیوں سے بلا، ادھر آؤ تم نے کیا کارنامہ انجام دیا، انہوں نے کہا میں یہ کیا، ٹھیک بیٹھ جا، تم ادھر آؤ تم نے کیا کام کیا، کہ میں نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے بیٹھ جا، تم نے کیا کام کیا، سب سے انٹرویو لیتا، سب کو کہتا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ایک چھوٹا شیطان آتا کہ تو نے کیا کام کیا، ان کا میں نے میاں بیوی میں مفارقت پیدا کر دی، طلاق دلوا دی، دونوں میں اختلاف کر دیا، بیوی اپنے گھر چلی گئی یا شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا، ہمارے یہاں آج کل بیویاں بھی شوہر کو گھر سے نکال دیتی، اس لیے کہ مکانات جو ہیں ہمارے یہاں بیوی کے نام ہوتے ہیں بہت ساری برادری، تو شوہر کو گھر سے نکال دیتی، اب جب مفارقت کہتا یعنی میں نے دو آدمی اختلاف کر دیا، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، یہ میں نے کر دیا، وہ کہ اب اس کو شیطان اپنے سینے سے لگا لیتا، واہ بھائی واہ تو نے سب سے بہترین کام کیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ شیطان اپنے قریب اسے بٹھا لیتا ہے، راوی نے کہا کہ شاید یہ جملہ حضرت جابر کا ہے کہ وہ شیطان جو ہے وہ اپنے برابر میں اس کو بٹھا لیتا ہے، یعنی اس کا اتنا استقبال کرتا ہے جو کسی آدمی میں مفارقت کر دے، تو عزیزان گرامی جب دیکھو کہ کوئی ایسا معاملہ ہو ولا تتبع خطوات الشیطان، اس کی پیروی مت کرنا، کوئی سلو صفے کا راستہ جو ہے وہ ضرور نکال لینا۔ ایک حدیث شریف میں، کیونکہ وقت کی اجازت نہیں دے، ایک حدیث شریف میں فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ آج وہ دور ہے کہ دنیا جو ہے وہ نوجوان لوگ کی پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی سب کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے بنایا، اس کی خبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دے دی، ایسے دنیا دار لوگوں کو پکڑا جائے، مطمئن کیا جائے تاکہ ان کا ایمان بچ جائے اور عقل کا مقابلہ عقل سے کیا جائے۔ مولانا روم نے کیسی پیاری بات ارشاد پر مثنوی شریف میں ایسے لوگوں کو دعوت دی، فرما ادھر آؤ میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک بجری ہو، ریتیلی زمین ہو اور بکری کے پیر کی طریقے سے کچھ نشانات ریت اور بجری پر ہوں، ریت بجری پر جیسے بکری گزری ہو کیسے نشانات ہو، وہ چند مینگنیاں بکری کی وہاں پڑی ہوں، آؤ دنیا کے عقل مندوں فیصلہ کرو کہ یہ منظر کائے کا ہے، ہر عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ یہاں سے بکری گزری ہوگی، بکری کو دیکھا آپ نے نہیں، قدم کے نشانات دیکھ، کچھ مینگنیاں دیکھ، اور اس کو دیکھنے کے بعد اقرار کر لیا عقل نے آپ کہ یہاں سے بکری کا گزر ہوا، اس نے مینگنیاں اس راستے سے وہ گئی۔ مولانا روم کہتے ہیں مجھے تو حیرت ہے تیری عقل پر، بکریوں کی مینگنیاں اور بجری پر اس کے پیر کے نشانات دیکھ کر اقرار کرتا کہ یہاں بکری آئی، اور قدرت کتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی کہتا کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، کیا اس کا کوئی خالق و مالک ہے، بتاؤ جب تک اسے کوئی پیدا نہ کرے اس وقت تک اس کائنات کا پیدا کرنے والا عزیزان گرامی کون ہو سکتا۔ ایسے عقل مندوں سے کہو اچھا ادھر آؤ یہ بتاؤ کہ مرغی کہاں سے پیدا ہوتی ہے، انڈے سے، انڈا کہاں سے نکلتا ہے، مرغی سے، اب عقل مندوں بتاؤ یہ پہلی مرغی کہاں سے آئی، پہلا انڈا کہاں سے آیا، لاؤ سمجھاؤ ہمیں سمجھا دو یہ پہلا انڈا آیا کہاں سے، یا پہلی مرغی کہاں سے آئی، یہ حل کرو بھائی۔ آم کیسے پیدا ہوتا ہے، گٹلی سے پیدا ہوتا ہے، گٹلی لگائیے تو آم کا درخت نکلتا، اچھا یہ بتاؤ یہ پہلی گٹلی کہاں سے آئی، کرو حل عقل میں آ کر، اور یہ بتاؤ یہ پہلا آم کا درخت کہاں سے آیا جس سے گٹلی نکلی، تو عقل کی الجھنوں میں پڑ جاؤ گے۔ سیدھا معاملہ یہ ہے، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے، جب بھی دل میں آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اس سے اپنی جان چھڑا لو، اور اس سے بچنے کے لیے عزیزان گرامی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھا کرو۔ نام ذرا سا مجھے تردد ہو گیا لیکن اچھی طرح یاد ہے کہ وہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ان کا کھجور کا درخت، کھجور کے درخت تھے، ان کا باغ تھا، ایک دن وہ اپنے باغ میں گئے، جب باغ میں گئے تو وہاں ایک جیسے کوئی مجمع آپس میں لڑ رہے ایسی کوئی آوازیں آ رہی، اب زید ابن ثابت صحابی رسول نے اکابر صحابہ سے، صحابہ کے استاد بھی ہیں، انہوں نے آن کر باغ میں بڑی گردار آواز میں چلا کر کہا کون ہو تم لوگ، تو آواز آئی ہم لوگ جنات ہیں، ہم لوگ جنات، کہا میرے باغ میں کیا کر رہے، کہا ہمیں بھوک لگ گئی ہم آپ کے درخت کی کھجوریں کھانے کے لیے آئے، اچھا پھر کیا کرنا ہے، پہلے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ کھجوریں کھا لیں آپ کی، لگتا ہے مسلمان جن ہوں گے، لیکن تھے جن ہی، کہا ہمیں اجازت ہے کہ آپ کے یہاں کی کھجوریں باغ کی کھا لیں؟ زید ابن ثابت بڑے ہوشیار صحابی تھے، انہوں نے کہا چلو میں تمہیں کھجوریں تو حلال کر دوں گا، جتنی طبیعت چاہے میرے باغ کی کھجوریں کھاؤ، مگر یہ بتاؤ کہ شیطان سے بچنے کا وظیفہ کیا، جنات اور شیاطین سے بچنے کا وظیفہ کیا؟ جب تک یہ نہیں بتاؤ گے اس وقت تک اپنے باغ کی کھجوریں تم پر حلال نہیں کروں گا۔ تو جو جنات شور مچا رہے تھے کہنے لگے حضرت سن لیجئے، ہمارے شر سے اگر بچنا ہو، جنات شیاطین کے شر سے اگر بچنا ہو، تو آدمی صبح بستر میں لیٹ کر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، جنات اور شیاطین اس کے قریب نہیں آئیں۔ اسی طریقے صبح بھی یہ وظیفہ پڑھے، رات ہی وظیفہ پڑھے۔ اب وظیفہ مل گیا، انہوں نے کہا اب تمہیں اجازت ہے کہ باغ کی کھجوریں کھا لو، اس لیے کہ چور ہی صحیح بتا سکتا ہے کہ چور سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ڈاکو ہی صحیح بتا سکتا ہے کہ ڈکیتی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا طریقہ یہ کہ استقامت میں رہو، یعنی اس کے وسوسے کا شکار مت ہو، اور جب بھی وسوسے تمہیں تنگ کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کرو، اس لیے کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شیطان کو مکر و قید سے ہم تمام مسلمانوں کو بچائے، ہر قسم کے شیطان سے بچائے، ہر قسم کے وسوسوں سے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔